فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. تو اللہ نے انہیں دنیاوی اجر بھی دیا اور آخرت میں اچھا ثواب دیا، اور اللہ اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.